الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک آل و سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں آپ حضرات کے لمحے ہیں ہمارے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے مضامین سورہ یونس سورہ یونس یہ مکی سورت ہے اس میں 11 رکوع ہیں اور 109 آیات ہیں میں نے ہر سورت کے آغاز میں عرض کیا کہ جو بھی سورت قرآن کریم میں ہے 114 سورتوں میں سے ہر سورت کے نام کی خاص وجہ جسے عربی زبان میں وجہ تسمیہ کہتے ہیں اس سورت کے نام رکھنے کی یہ وجہ ہے اس سورت کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا ہے اس مکمل سورت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور یونس علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا آیت نمبر 98 میں ہے فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم ایمان لائے اس قوم کا ایمان اس کو نفع دیتا ہے لیکن اگر ایمان ہی نہ لائے تو خدا کے عذاب سے بچ سکتی نہیں ہے جب بھی کسی قوم نے ایمان لائی تو اس قوم کا ایمان اس کو نفع دیتا ہے لیکن اگر ایمان ہی نہ لائے تو خدا کے عذاب سے بچ سکتی نہیں ہے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ قوم ہے کہ جس نے اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ابھی عذاب آیا نہیں تھا عذاب کے آثار دیکھے گڑ گڑا کے تمام مردوں نے عورتوں نے بچوں نے دعا مانگی اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی پھر ان کی توبہ کی برکت سے ان کو عذاب سے محفوظ فرما دیا اس آیت کریمہ کا پہلے صحیح مطلب سمجھیں اس کے بعد بعض مفسرین نے جو غلط مطلب بیان کیا ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کی تردید بھی کروں گا تاکہ صحیح بات ذہن میں آئے اصل قصہ کیا ہے عراق ایک ملک کا نام ہے اور موصل وہاں ایک بہت بڑے شہر کا نام ہے اس کی ایک بستی ہے جس بستی کا نام ہے نینوا اس بستی کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا اور اس بستی کے رہنے والوں کی تعداد 100,000 یا کچھ زائد تھی خود قرآن کریم نے متعین نہیں فرمایا ارسلناہ الی مئت الف او یزیدون قرآن کریم نے فرمایا 100,000 یا کچھ زائد تھے بعض مفسرین فرماتے ہیں اللہ کے تو علم میں تھا تعداد کتنی ہے تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا 100,000 تھے یا زائد تھے اللہ تو صاف فرماتے 100,000 تھے اتنے تھے یوں کیوں فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات جسے ہم عربی اپنی زبان میں کثر کہتے ہیں کہ کچھ دہائیوں سے تعداد بڑھ جائے کبھی اس کو شمار کرتے ہیں کبھی شمار نہیں کرتے اگر کسروں کو شمار کریں تو 100,000 سے زائد تھے اور اگر شمار نہ کریں تو 100,000 بنتے تھے. اس لیے لوگ ان کو دیکھنے والے کہتے ہیں کتنے ہیں, کہتے ہیں 100,000 کچھ لگ بھگ ہیں. اس لیے اللہ پاک نے تعداد متعین ہی بیان فرمائی, بلکہ جو اس وقت کے لوگ بات کہتے تھے اس کے مطابق گفتگو فرمائی ہے. 100,000 کے کچھ لگ بھگ, 100,000 سے کچھ زائد تھے. یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور مسلسل دعوت دی, لیکن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے ان کی دعوت کو قبول کیا نہیں. وہی آئی, اے میرے پیغمبر ان کو بتاؤ کہ اب 3 دن بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے وہی کے مطابق اپنی قوم کو بتایا کہ 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے. جب 3 دن گزرے, آخری رات آئی, تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بستی سے نکل گئے اور بستی سے باہر چلے گئے. قوم پہ عذاب آنا ہے, ان کی قوم نے دیکھا کہ عذاب کے آثار آنے شروع ہوئے, آندھی بادل یہ گرجنا شروع ہوا. تو قوم کے سمجھدار بندوں نے کہا کہ دیکھو یونس اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہوتی, اس لیے یونس علیہ السلام کی بات کے مطابق عذاب آنا ہے. تو ذرا یہ جا کر دیکھو کہ یونس اس بستی میں ہیں یا بستی میں نہیں ہیں. یہ کیوں کہا؟ جب خدا کسی بستی پر عذاب نازل فرماتے ہیں تو عذاب نازل فرمانے سے پہلے نبی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں. تو یہ دیکھو یونس علیہ السلام ہے یا نہیں. تو بعض لوگوں نے جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یونس علیہ السلام اس بستی میں نہیں ہے, بستی کو چھوڑ چکے ہیں. ان کے بڑوں نے کہا اب طے ہے کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے, اس لیے بستی سے باہر نکلو اور میدان میں جمع ہو کر رو دو اور اللہ سے معافی مانگو, شاید اللہ اس عذاب کو ختم فرما دے. انہوں نے دل سے توبہ کی, دل سے ندامت اختیار کی, رونا گڑ گڑانا شروع کیا, تو اللہ رب العزت نے ان کے عذاب کو ٹال دیا اور عذاب ختم فرما دیا. یوسف حضرت یونس علیہ السلام تو بستی سے دور چلے گئے, جنگل میں تھے, اب وہ عذاب کے اثار وہ بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن عذاب آیا نہیں. اب یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ خیال فرمایا میری قوم نے توبہ کی ہے اور توبہ کی وجہ سے خدا نے ان کو عذاب سے بچا لیا ہے, اب اگر میں واپس جاؤں گا تو میری قوم سمجھے گی کہ نبی نے جھوٹ بولا ہے. اور اس قوم کا دستور یہ تھا کہ جو بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا اس کو قتل کر دیتے. اب یونس علیہ السلام نے یہ سوچ کر اگر واپس گیا تو میری قوم مجھے جھوٹا سمجھے گی اور ہو سکتا ہے مجھے مار دیں, تو یونس علیہ السلام نے اپنی جان کو بچانے کے لیے بہتر سمجھا میں اس بستی کو چھوڑ کر اب کسی اور طرف چلے جاؤں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام دریا کے کنارے پہ پہنچے, سفر کا ارادہ فرمایا, آگے کشتی تیار کھڑی تھی. یونس علیہ السلام بیٹھے, ملا نے کشتی چلائی اور چل پڑی. جب دریا کے درمیان میں کشتی پہنچی, نہ آگے جاتی ہے نہ پیچھے, کشتی رک گئی. پوچھا جی کشتی کیوں نہیں چل رہی, تو کشتی کے ملاح نے کہا کہ ہماری کشتی میں لگتا ہے اپنے آقا سے کوئی دوڑا ہوا غلام ہے, اور جب ہماری کشتی میں ایسا بندہ ہو تو کشتی ہماری چلا نہیں کرتی. یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو میں ہوں. لوگوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں. یونس نے فرمایا کہ میں ہوں. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, اب کسی اس بندے کو اس کشتی سے گراتے تو پھر کشتی نے چلنا تھا, جب تک اس کی جان کی قربانی نہ دیتے تو کشتی نے چلنا نہیں تھا. یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے دریا میں پھینک دو, یہ قصور تو میں نے کیا ہے. اب کیا کیسے, خود قرآن کریم میں ہے اس ابق الی الفلک المشحون. ابق عربی زبان میں اس غلام کو کہتے ہیں جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر کہیں چلا جائے. اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ جس طرح مالک کی اجازت کے بغیر غلام جائے, ہمارا نبی یونس ہماری اجازت کے بغیر بھی آتا. کیوں؟ انبیاء کی سنت یہ ہے, نبی کسی علاقے سے ہجرت تب کرتا ہے جب اللہ صاف طور پہ حکم دے. یونس علیہ السلام کو ہجرت کا حکم تو نہیں تھا, حکم آیا نہیں اور کیوں چلے گئے ہیں؟ یونس علیہ السلام نے گناہ نہیں کیا, یہ گناہ کی بات نہیں ہے. یونس علیہ السلام کے ذہن میں تھا میری قوم جھوٹا سمجھے گی اور قتل کر دے گی, میرے قتل کی وجہ سے پھر ان پر عذاب آئے گا کہ نبی کو مار دیا ہے, تو بہتر ہے کہ میں کسی اور طرف چلے جاؤں. لیکن وہی نہیں تھی کہ آپ بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں, بغیر وہی کے گئے تھے اور گناہ نہیں کیا, نافرمانی نہیں تھی. لیکن نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ یوں جائیں بغیر پوچھے, اللہ کے حکم کا انتظار فرماتے. وہ چلے گئے, اب وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. پھر ان میں پورا اندازی ہوئی, جب پورا نکالا تو یونس علیہ السلام کے نام پہ, وہ پھر بھی تیار نہ ہوں, اللہ کے نبی ہم آپ کو کیسے پائیں گے. دوبارہ پورا ڈالا پھر ان کے نام پہ, تیسری مرتبہ پورا ڈالا پھر ان کے نام پہ, قرآن کریم میں فساہم فکان من البدہدی، جب پورا اندازی کی گئی تو پورا اندازی حضرت یونس کے نام نکلی، انہیں حکم دیا کہ ان کو پھینک دو. ادھر یونس علیہ السلام تو سلام کو دریا میں گرنا تھا، خدا نے مچھلی کو حکم دیا کہ تو جا کے کھڑی ہو اور میرے یونس کو دریا کی گہرائی میں نہیں جانے دینا. مچھلی آگے تیار کھڑی ہے، یونس علیہ السلام نے چھلانگ مانگی ماری اور مچھلی نے اپنے پیٹ کے اندر لے لیا. ادھر اللہ کا حکم یہ تھا اس میرے یونس کو نکلنا نہیں ہے، اس کو کھانا نہیں ہے، اس کی حفاظت کر. یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 دن اور 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے. روایات اور بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 40 دن اور 40 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب اللہ نے حکم دیا کہ میرے یونس کو باہر نکالو، مچھلی نے منہ کھولا اور یونس علیہ السلام کو دریا کے کنارے پر پھینک دیا. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے وہ جو مچھلی کے پیٹ کے اندر کی حرارت اور گرمی ہے اس کی وجہ سے ان کے بدن کے سارے بال ختم ہو گئے. اب بال بھی ختم ہیں، آپ 2 گھنٹے پانی میں ہاتھ رکھیں آپ دیکھیں آپ کا حشر کیا ہوتا ہے. وہ تو 40 دن مچھلی کے پیٹ میں ہے نا، جسم کمزور ہو گیا، بدن لاغر ہو گیا، بال اتر گئے. اللہ رب العزت نے انتظام یہ فرمایا، یہ دریا کے کنارے پر گئے. قرآن کریم میں ہے یونس علیہ السلام کے بارے میں، ہم بتناری شجرت من یقطین، یقطین عربی زبان میں اس پھل کو، اس درخت کو کہتے ہیں کہ جس کا تنا نہ ہو، جسے ہم بیل کہتے ہیں. اب یہ بیل کون سی تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں یہ کدو، جسے لوکی کہتے ہیں، یہ کدو کی بیل تھی، درخت تھا اس کے اوپر چڑھ گئی ہے جیسے بھی تھا. تو یونس علیہ السلام اس کدو کے بیل کے سائے میں رہتے، گرمی سے بچتے. جنگل کی بکری کا خدا نے انتظام فرمایا، وہ صبح و شام آ کے یونس علیہ السلام کو دودھ پلاتی، اس سے آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہوئی اور پھر یونس علیہ السلام نے اپنا کام شروع فرما دیا. مچھلی کے پیٹ میں گئے تو یہ دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس ظالم نہیں تھے، اپنے منصب اور شان کے لائق فرمایا. کہ جیسے میں اس کی مثال لیا کرتا ہوں، اب ایک مولانا عمر صاحب ہماری مسجد کے امام ہیں، ہم پیچھے مقتد مقتدی ہیں، رمضان مبارک آنے والا ہے، اگر یہ سورہ آل عمران میں بھول جائیں تو آپ کو تعجب تو نہیں ہوگا نا، اگر یہ سورہ بقرہ میں بھول جائیں آپ کو تعجب نہیں ہوگا، بھئی حافظ صاحب ہیں بھول بھی جاتے ہیں، لیکن اگر سورہ فاتحہ میں بھول جائیں تو پھر آپ کو تعجب ہوگا نا. آپ نے کہنا مولانا صاحب کو ذہنی ٹینشن تو نہیں ہے، خیر تو ہے، سورہ فاتحہ میں بھول گئے. تو جس طرح ہماری مسجد کا امام سورت الفاتحہ میں بھولے نا تو تعجب ہوتا ہے، اسی طرح جب نبی کوئی ایسی بات کرے جو نبی کی شان کے لائق نہ ہو تو نبی کہتا ہے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ مجھے معاف فرما دو. اس کا معنی یہ نہیں کہ نبی ظالم ہوتا ہے، لیکن نبی اپنے لفظ ایسے استعمال کرتا ہے تاکہ اللہ کے دربار سے معافی جلدی ملے. یونس علیہ السلام نے تسبیح پڑھی ہے اور قرآن کریم میں ہے، اگر یہ یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے، للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تسبیح پڑھی اور اللہ پاک نے باہر نکال دیا. اب جو بات سمجھنے کی، ذرا وہ سمجھے، یہ قوم پر عذاب کیوں نہیں آیا؟ یہ جو معروف ضابطہ ہے، جب آدمی اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کرے اس وقت توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. کیا مطلب؟ جب آدمی پر موت کے آثار آ جائیں نا اور آخرت کا عذاب نظر آنا شروع ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اور دنیا کا عذاب نظر نہیں آئے بلکہ دنیا کے عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. ضابطہ ذہن میں رکھنا، آخرت کا عذاب نظر آ جائے یعنی جب موت شروع ہو جائے توبہ قبول نہیں ہوتی، اور دنیا کا عذاب نظر نہیں، دنیا کا عذاب کے اندر جب آدمی مبتلا ہو جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. یونس علیہ السلام کی قوم نے نہ تو آخرت کے عذاب کو بھی دیکھا ہے، نہ ان کے اوپر عذاب شروع ہوا ہے، بلکہ عذاب کے آثار آئے تھے، پھر ان نے رو دھو کے توبہ کی، اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول ہو گئی. یونس علیہ السلام تو سلام یہ جو اللہ سے معافی مانگتے تھے کیوں، اس کی وجہ ذہن میں آ گئی نا کہ یونس علیہ السلام تو سلام کو اللہ کے حکم کا انتظار فرمانا چاہیے تھا، اللہ فرماتے تو ہجرت کرتے، خدا نہ فرماتے تو ہجرت نہ کرتے. تو انہوں نے ہجرت کر لی ہے خدا کے حکم کی انتظار کیے بغیر، یہ گناہ نہیں تھا لیکن نبی کی شان کے لائق نہیں تھا. اب میں جو بات سمجھا رہا تھا، ان کی قوم کا عذاب کیوں ٹلا ہے، بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ بات میں بار بار زور کیوں دے رہا ہوں؟ ہمارے پاکستان کے ایک شخص ہیں جو دنیا سے گزرے ہیں، ابو العلا مودودی ان کا نام ہے، تفہیم القرآن تفسیر کی کتاب لکھی ہے، اس آیت کے تحت وہ تحریر کرتے ہیں حضرت یونس کی قوم پر عذاب اس لیے نہیں آیا، الیاذ باللہ، حضرت یونس کے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی تھی، جب نبی سے کوتاہی ہو جائے تو امت پہ عذاب کیوں آئے گا، الیاذ باللہ، اگر نبی سے فریضہ رسالت میں کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر اور کون سا گناہ ہے جو نبی سے نہیں ہو سکتا، کتنا بڑا جرم ہے یہ ذہن بنانا کہ نبی سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی، کہتا ہے جب نبی سے کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر قوم پر عذاب کیا نہ تھا، حالانکہ وجہ یہ نہیں تھی، وہ یہ سمجھتے تھے، بعض مفسرین کا خیال کیا ہے کہ قوم عذاب کو دیکھ لے پھر توبہ کرے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن یونس علیہ السلام کی قوم کی خصوصیت یہ ہے کہ عذاب دیکھا ہے، توبہ کی ہے اور پھر بھی قبول ہو گئی ہے، ان کا ذہن بھی یہ تھا عذاب دیکھا اور پھر توبہ کی تو توبہ تو قبول نہیں ہونی چاہیے تھے، لیکن ہوئی کیوں ہے، چونکہ نبی سے کوتاہی، الیاذ باللہ، حالانکہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، میں نے بارہا سمجھایا مطلب کیا ہے، دنیا کے عذاب کے اندر آدمی داخل ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی اور آخرت کے عذاب کو دیکھ لے تو توبہ قبول نہیں ہوتی، آخرت کا عذاب کب دیکھتا ہے، جب آدمی کی روح نکلنا شروع ہو جائے، موت کے اثار آ جائیں، نہ تو ان کی روح نکلنا شروع ہوئی ہے نہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے، ابھی دنیا کے عذاب کو دیکھا تھا، اثار دیکھے اور توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، یہ واحد حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے، باقی اس کے علاوہ قوموں نے عذاب کو آتے دیکھا تو کبھی توبہ قبول نہیں کی، توبہ نہیں اس لیے ان کی توبہ کبھی قبول بھی نہیں ہوئی، آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا، آگے مستقل بھی اس پر بات آ رہی ہے، ذرا ذہن نشین فرما لیں، چلو میں یہیں پر بات کر دوں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے فرعون سے نجات دی ہے، موسیٰ علیہ السلام دریا سے گزر گئے ہیں، بنی اسرائیل بھی گزر گئے ہیں، ان کے پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، گھوڑوں پر سوار تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے گزرے، اب فرعون سمجھتا تھا نبی ہے اور نبی برحق ہے اور اس کا معجزہ ہے کہ دریا نے راستے دیے، اگر میں دریا میں گیا تو میں نے غرق ہو جانا ہے، وہ سمجھ رہا تھا، اس لیے بعض روایات کے اندر ہے کہ یہ آگے گئے کیوں، یہ چونکہ گھوڑوں پر سوار تھے تو دستے قدرت سے آگے گھوڑیاں آئیں، گھوڑے ان کے پیچھے دوڑے، یہ روکنا چاہتے تھے نہیں روک سکے اور دریا کے اندر ان کے گھوڑے چلے گئے، اب جب دریا کی موجیں ملی، پانی ملا اور فرعون کو خدا کے عذاب میں گھیرا، اس وقت فرعون کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یہ آیت نمبر 90 میں ہے، اس نے کہا جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں نا اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، اب دیکھو عذاب دیکھا تو ایمان تو یہ بھی لے آیا، میں سوال کا جواب دینے لگا ہوں کہ یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب دیکھا، وہ ایمان لائے، توبہ کی تو خدا نے قبول کر لی ہے، فرعون نے عذاب کو دیکھا اور توبہ کی ہے تو خدا نے توبہ قبول نہیں کی، اللہ فرمائے آل آنا وقت عصیت قبل وکنت من المفسدین، بے ایمان اب توبہ کرتا ہے، عذاب دیکھنے کے بعد پہلے فساد کرتا تھا، تیرے لیے کوئی معافی کی گنجائش موجود نہیں ہے، ذرا سوال کا جواب سمجھیں، فرعون نے عذاب کو دیکھا توبہ کی تو توبہ قبول نہیں ہوئی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کو دیکھا توبہ کی تو توبہ قبول ہو گئی، دونوں میں فرق کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھے تھے اور فرعون عذاب میں داخل ہو گیا تھا، عذاب کے آثار دیکھے اور توبہ کریں تو توبہ قبول ہوتی ہے اور جب عذاب شروع ہو جائے پھر توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ ہے دونوں میں فرق، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا یہ اعزاز ہے کہ توبہ کی تو قبول ہو گئی، اس حالت میں کوئی توبہ کرے تو قبول نہیں ہوتی، اچھا ایک اس پہ اور بات بھی سمجھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے کراس کر گئی اور فرعون غرق ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ دیکھو فرعون غرق ہو گیا ہے، فرعونی مارے گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو، مسلسل غلامی میں رہنے کے نتیجے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، فرعون بھی غرق ہو سکتا ہے، فرعون بھی برباد ہو سکتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، غلام رہ رہ رہ رہ کے ان کا ایک مزاج بن گیا تھا جس کے لیے تیار نہیں تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا وہ برباد ہو گیا ہے، مر گیا ہے، عذاب آ گیا، ختم ہو گیا ہے، تو دل بڑا کرو، حوصلہ کرو، کیا تم غلامی کے اندر رہ رہا کہ ابھی تک تم غلامی کے اثر تمہارے اندر سے جا نہیں رہے، اللہ رب العزت نے کیا کرم فرمایا، فرعون کی لاش کو اٹھایا اور دریا نے بہر پھینک دیا، کہا یہ دیکھو مرا پڑا ہے، اب تو یقین کرو. پھر قرآن کریم میں ہے فَلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم فرعون کے بدن کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے کہ یہ وہ شخص تھا جو سجدے کراتا تھا، آج دیکھو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے اور کوئی اس کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں. آپ اس پہ ذرا ایک نقطہ سمجھے میں جو سمجھانے لگا ہوں، بتائیں فرعون کافر تھا یا نہیں؟ بہت بڑا کافر تھا، کافر نہیں کافر گر تھا، یہ تو کافر بناتا تھا بہت بڑا کافر تھا. لیکن اس کے باوجود اب فرعون کی لاش پڑی ہے، آپ حضرات نے سنا مصر میں جائیں تو وہاں پہ فرعون کی لاش کو انہوں نے مسالہ لگا کے رکھا ہوا ہے. یہ فرعون کون سا ہے؟ وہی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام والا ہے یا کوئی اور فرعون تھا؟ ان میں دونوں رائے موجود ہیں، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر میں تھے مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جیسے ہمارے بادشاہ کو صدر کہتے ہیں ان کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. وہ فرعون اب یہ وہ تھا یا کوئی اور تھا؟ لیکن فرعون پڑا ہوا تو ہے نا. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ آدمی کے جسم کو عذاب ہوتا ہے روح کے تعلق کے ساتھ. عذاب کسی ہوتا ہے؟ آدمی کے جسم کو عذاب ہوتا ہے روح کے تعلق کے ساتھ. وہ لوگ جو جسم کے عذاب کے قائل نہیں وہ کہتے ہیں دیکھو فرعون کی لاش پڑی ہے، اگر اس کو عذاب ہوتا تو آگ نظر آتی، فرعون کا جسم گرم ہوتا بھائی وہاں کوئی آگ لگ جاتی، کچھ تو تماشا مچتا نا. ہم کیسے مانیں فرعون کے جسم کو عذاب ہوتا ہے؟ حالانکہ قرآن کریم میں ہے کہ صبح و شام ان کے اوپر آگ پیش کی جاتی ہے. قرآن کریم میں ہے النار یورزون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان کی آگ پیش ہوتی ہے. ویوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن ہوگا فرعون کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اب جہنم میں داخل نہیں کیا بلکہ صبح و شام ان کے اوپر جہنم کی آگ پیش ہوتی ہے. اب لوگ کہتے ہیں اگر یہ جسم کو عذاب ہوتا ہے تو فرعون کے جسم کو عذاب کو نظر نہیں آ رہا، فرعون کے جسم تو ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، اس کے اندر تو آگ ہے ہی نہیں. میرے اللہ کا کرم دیکھیں کہ منکرین عقیدہ آل سنت نے جو جو اعتراضات کرنے تھے اللہ نے ان کے جوابات پیغمبر کے صحابہ سے دلوا دیے، سبحان اللہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کے جوابات دلوا دی. تحفہ اس ناشریہ کتاب ہے، فارسی زبان میں ہے، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھی ہے، اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے اور ایک یہودی آیا، اس یہودی نے آ کر کہا عمر سے امیر المومنین آپ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے اور قبر میں جائے تو جسم کو عذاب ہوتا ہے، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کھوپڑی ہے، یہ دونوں یہودی تھے یہودیت پہ مرے ہیں، اگر ان کو جہنم کا عذاب ہوتا یہ کھوپڑی گرم ہوتی، آپ اس پہ ہاتھ لگاؤ کھوپڑی ٹھنڈی ہے، اگر یہ جہنم میں ہوتی تو گرم نہ ہوتی، اس سے معلوم ہوتا ہے آپ کا عذاب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دماغ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقل مبارک پیغمبر کی صحبت سے کہاں تک پہنچی ہے. حضرت عمر کا جواب سننا، وہاں دو پتھر بڑے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے ان پتھروں کو لاؤ، وہ دو پتھر لایا فرمائے ان پتھروں پہ ہاتھ رکھو، اس نے رکھے، پوچھا یہ پتھر ٹھنڈے ہیں یا گرم؟ اس نے کہا جی ٹھنڈے، فرمائے اس کا مطلب ان پتھروں میں آگ نہیں ہے تبھی ٹھنڈے ہیں نا؟ اس نے کہا جی ہاں آگ نہیں تبھی تو ٹھنڈے ہیں، فرمائے ان کو رگڑو. انہوں نے جب دو پتھروں کو رگڑنا شروع کیا پتھر گرم شروع ہو گئے، فرمانے لگے جب اندر آگ نہیں تھی تو بتاؤ یہ گرم کیسے ہوئے ہیں، جب اندر آگ نہیں تھی تو بتاؤ گرم کیسے ہوئے ہیں، اور اگر اندر آگ تھی تو بتاؤ ٹھنڈے کیوں ہوئے ہیں. اگر اندر آگ نہیں تھی تو گرم کیوں ہوئے، اور اگر اندر آگ تھی تو پھر ٹھنڈے کیوں ہوئے؟ اس نے کہا امیر المومنین یہ اندر سے آگ تھی لیکن نظر نہیں آتی تھی، جب رگڑا تو محسوس ہوئی ہے. حضرت عمر فرمانے لگے جس طرح پتھروں میں آگ ہے رگڑے تو پتہ چلتا ہے، ان ہڈیوں میں آگ ہے نبی بتائیں تو پتہ چلتا ہے. پتھروں کی آگ تم نے مان لی ہے مشاہدے کی وجہ سے، ہم ہڈی کی آگ مانتے ہیں پیغمبر کے فرمانے کی وجہ سے. عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، پیغمبر کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ قرآن کریم کا فیصلہ اور قرآن کریم کا اعلان ہے. خیر میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا حال و سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے. عذاب اور ثواب کسے ہوتا ہے؟ جسم اور روح دونوں کو ہوتا ہے، نہ صرف روح کو نہ صرف جسم کو. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حجت المسلمین شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے مایہ ناز شاگرد اور چلتی پھرتی دیوبند کی لائبریری تھی، چلتی پھرتی دیوبند کی لائبریری. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے، اتنا خدا نے غضب کا علم دیا، اتنا حافظہ دیا، خدا نے اتنا تقویٰ دیا، آپ تصور بھی کرنا چاہیں کہ اس دور میں تصور نہیں کر سکتے. علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مصر ایک مرتبہ جامع اظہر میں گئے اور وہاں ایک کتاب دیکھی، فرمایا اس کتاب کو مجھے دکھاؤ، دکھایا، مطالعہ کیا، تو شاہ صاحب فرمانے لگے یہ کتاب مجھے دے دو، میں ہندوستان لے جاتا ہوں اور دیوبند سے چھپوا کے یہ کتاب تمہیں دوبارہ واپس بھجوا دوں گا. وہ لوگ کہنے لگے نہیں، ہم شاہ صاحب کتاب نہیں دے سکتے، آپ مطالعہ کرے کر لیں، نوٹ کریں تو لکھ لیں، ہم دے نہیں سکتے. شاہ صاحب نے فرمایا چلو ایک بار تو میں مطالعہ کر لوں. انہوں نے کہا جی آپ لے لیں. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا، ہندوستان آ کے اس کو چھپوایا اور چھپوا کے بھی اس کا مصر بھجوا دیا، چھپوا کے نسخہ مصر بھجوا دیا. یہ علامہ انور شاہ کشمیری کا حافظہ تھا جو دیوبند کے شیخ الحدیث تھے. آپ نے سنا ایک واقعہ ان کا کہ جب یہ مرزائیوں کے خلاف پہلا عدالت میں کیس چلانا یہ بہاولپور میں تھا، وہ چھپ گیا پورا کیس، پہلا یہ کیس مرزائیوں کے خلاف یہ بہاولپور کی عدالت میں تھا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے تشریف لائے، عدالت میں بحث شروع ہو گئی. مرزائیوں کا جو مناظر تھا، اس مرزائیوں کے مناظر نے ہماری کتاب مسلم الثبوت اس کتاب کا حوالہ پیش کیا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جج کو کہ جج صاحب یہ غلط عبارت پڑھ رہا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ اس کتاب کے اندر عبارت موجود نہیں ہے. شاہ صاحب اور جج نے کہا علامہ صاحب آپ کے پاس تو کتاب ہی نہیں ہے، آپ کیسے فرما رہے ہیں غلط پڑھ رہا ہے؟ شاہ صاحب کا جواب سنو. فرمانے لگے جو میں بات کہتا ہوں اگر یہ بات غلط ہو تو میں شکست لکھ دوں گا. جج نے پوچھے اتنی گارنٹی سے آپ کیسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں 32 سال پہلے میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا، اگر حوالہ غلط تو میں شکست لکھ دوں. کتنے سال پہلے؟ 32 سال پہلے. شاہ صاحب کے بارے میں ہمارے استاد فرماتے تھے کبھی بازار میں جاتے نا تو کان میں روئی رکھ لیتے تھے، کسی نے پوچھا آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ فرمایا جو بات کان میں چلی جائے وہ نکلتی نہیں ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ گانا کان میں نہ سنا جائے، اس کان میں جو چیز آ جائے پھر وہ نکلتی نہیں ہے، تو میں ڈرتا اس بات سے ہوں کہ ایسا نہ گان کو گانا کان میں آ جائے اور وہ نہ نکلے، میں اس عذاب کو کیسے سنبھالوں گا. یہ تھے ہمارے اکابر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے تھوڑا سا تعارف کیوں کرایا کہ جب حضرت کی بات بتاؤں تو آپ کو سمجھ آئے یہ کتنے بڑے آدمی کی بات ہے. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جسم اور روح دونوں کو عذاب کیوں ہوتا ہے؟ مثال دینے کے لیے سمجھاتے، ایسے سمجھو دو آدمی باغ میں گئے ہیں مالٹا چوری کرنے کے لیے، میں اپنے حساب سے مثال دوں گا نا، باغ میں گئے ہیں مالٹا چوری کرنے کے لیے اور ان میں سے ایک بندہ اندھا ہے اور ایک بندہ لنگڑا ہے، لنگڑے کی ٹانگیں نہیں وہ چل نہیں سکتا اور اندھے کی آنکھیں نہیں وہ دیکھ نہیں سکتا اور دل دونوں کا کرتا ہے مالٹا کھانے کو، اب چوری کریں تو کیسے کریں؟ اندھے نے کہا تو میرے کندھے پر بیٹھ جا تو تم مجھے بتاتے جانا، میں چلتا جاؤں گا. اب بتاؤ یہ اندھا چل رہا ہے اور لنگڑا اس کو راستہ بتا رہا ہے، تو جب اس لنگڑے نے مالٹے کو چوری کیا اور مالٹا چوری کر کے لے آئے، اب یہ مالٹا کھا رہے تھے پکڑے گئے، عدالت سزا اندھے کو دی گئی یا لنگڑے کو؟ دونوں کو. دونوں کو دے گی نا، دونوں کو سزا کیوں دے گی؟ اس لیے کہ اگر لنگڑا نہ ہوتا تو راستہ کون دکھاتا اور اگر یہ اندھا نہ ہوتا تو اس کو لے کر جاتا کون؟ تو دونوں شریک تھے نا. شاہ صاحب فرماتے ہیں بالکل یہی مثال انسان کی روح اور انسان کے جسم کی ہے. جسم یوں سمجھو کہ جیسے چل سکتا ہے مگر آنکھیں نہیں ہیں، اور روح ایسی ہے کہ جس میں آنکھیں ہیں مگر ٹانگیں نہیں ہیں. روح بغیر جسم کے کہیں جا ہی نہیں سکتی. روح کیسے، جسم چلے گا تو روح ساتھ چلے گی نا دنیا میں، اور یہ جسم کیسے چلے گا؟ روح کی روشنی ہوگی تو اس کو نظر آئے گا. تو جس طرح اندھا اور لنگڑا یہ دونوں مل کے چوری کرتے ہیں تو سزا بھی دونوں کو ہوتی ہے، مزے جو دونوں لیے ہوتے ہیں. اس طرح جب روح اور جسم دونوں مل کے دنیا میں گناہ کے مزے لیتے ہیں تو قبر میں عذاب بھی دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مزے کوئی اور لے عذاب کوئی اور لے. ہمارے بعض لوگ ایسے سادے ہیں، وہ کہتے ہیں اس جسم کو عذاب نہیں ہوتا، اللہ اس جسم کی بجائے ایک اور جسم مثالی دیتے ہیں، جو اس جسم کی فوٹو سٹیٹ ہوتی ہے خدا اسے عذاب دیتا ہے. سبحان اللہ، مزے یہ جسم کرتا ہے عذاب کوئی اور لیتا ہے، تو پھر یہ جسم جتنے مزے کرے کوئی فکر کی بات تو نہیں ہے نا. کیوں؟ جب اس کو عذاب ہی نہیں ہونا تو مزے سے گناہ کرتے پھرو. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب کبھی یہ مستقل مسئلہ آیا نا، اس پر میں انشاءاللہ دلائل سے عرض کروں گا ہمارے اہل سنت والجماعت کے دلائل کیا ہیں اور ان کے شبہات کا جواب کیا ہے. چلیں ذرا اس سورت کو مکمل کر لیں. آیت نمبر ایک میں حروف مقطعات سے بات شروع کی ہے الف لام را، اس پر تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے یا اللہ پیغمبر کا راز ہے اور دنیا میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، یہ بڑا نقطہ سمجھنے کا ہے. اللہ نے قرآن کی آیتیں حروف مقطعات اتاری ہیں اور لوگوں کو معنی بتایا نہیں. معلوم ہوتا ہے کہ جس مسئلے کا تعلق لوگوں کو فائدے کے ساتھ وہ بتانا چاہیے اور جس کا تعلق فائدے کے ساتھ اور اس مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. بعض لوگوں کا کسی مسئلے سے دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا لیکن چسکے لینے کے لیے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں. کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھو، کوئی نہ کوئی بات چھیڑے رکھو اور فضول بات سے بچنا چاہیے. آیت نمبر دو، اکان الناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تو مشرکین مکہ کہنے لگے لو بھلا نبی انسان بھی ہو سکتا ہے، نبی کوئی فرشتہ ہوتا ہم تمہاری بات مانتے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح بازار میں چلتا ہے، ہماری طرح بیویاں، ہماری طرح بچے، کیا یہ نبی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے. اس کا بڑا آسان جواب یہ ہے کہ نبی کے ذمے ایمان والوں خوشخبریاں دینا اور کافر کو ڈرانا ہے. اگر یہ کام فرشتے کے ذمے ہوتا تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتہ روزہ کسے کہتے ہیں، اس کو بھوک لگے تو سمجھ آئے نا، ان کو کیا پتہ گناہ سے بچنا کسے کہتے ہیں، اس کے اندر تو خواہش نہیں ہے، اس کو کیا پتہ سامنے لڑکی آج اس کے اندر کیا گزرتی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے فرشتے کو نہیں بشر کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور نبی کے اندر سارے تقاضے اللہ پاک رکھ دیتے ہیں لیکن ان بشری تقاضوں کے جن کا تعلق گناہ سے ہو نبی عمل کرتا نہیں ہے. اب بتاؤ اگر یہ فرشتہ ہوتا تو بات کیسے سمجھتا؟ کسی آدمی کی ماں فوت ہو جائے اس کی تعزیت کرنی ہے تو جس کی ماں مرے وہی سمجھتا نا ماں کے مرنے کا غم کیا ہے، فرشتے کی ماں ہی نہیں ہے اس کو ماں کے مرنے کا غم کا اندازہ کیا ہوگا. کسی آدمی کا بچہ فوت ہو جائے افسوس وہی کریں گے نا، تو جس کو پتا ہو بچے کے فوت ہونے پہ کیا درد ہوتی ہے تو جب فرشتے کی اولاد ہی نہیں ہے وہ کیا بتائے گا کہ درد ہوتی کیا ہے. اللہ کا نظام دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مسئلہ سمجھانا تھا نابالغ اولاد کے فوت ہونے پہ کیا ملتا ہے، اللہ نے نبی کی نابالغ اولاد ہی دنیا سے اٹھا لی ہے، حضور کو پتا ہے درد کیا ہے، اس لیے اللہ کے نبی امت کو سمجھاتے ہیں تو بات جلدی سمجھ آ جاتی ہے. آیت نمبر تین میں فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام، اللہ پاک نے آسمان اور زمینوں کو چھ دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر اللہ نے عرش کے اوپر اللہ مستوی ہو گئے. یہ چھ دن اور چھ رات کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جب سورج اور چاند ہی نہیں تھا تو چھ دن اور چھ رات کا مطلب کیا ہے؟ سورج آیا تو دن شروع ہوئے ہیں، جب تک سورج نہیں تھا تو دن رات کا مطلب کیا ہوا؟ مفسر نے لکھا ہے کہ جس قدر چھ دن اور چھ راتوں کا وقت بنتا ہے خدا نے اتنے وقت میں آسمان و زمین کو بنا دیا ہے. اور مفسرین فرماتے ہیں اللہ کون فرمائے آسمان و زمین بن سکتے تھے، یہ چھ دن اور چھ رات لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کون بھی نہ فرمائے تو ویسے ہی بن سکتے تھے، کون کہنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی، کون کہنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اللہ پاک نے ایسا کیوں فرمایا؟ امت کو انسانیت کو بات سمجھانے کے لیے خدا نے دنیا کے نظام کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ بغیر اسباب کے فوراً فائدہ فرمانا چاہیے تب بھی کر سکتے تھے لیکن اسباب اور تدریج کے ساتھ خدا نے معاملہ جوڑا ہے. پہلے بچہ ہے، پھر جوان ہے، پھر بوڑھا ہے اور پھر موت ہے. پہلے 2 روپے، پھر 10 روپے، پھر 100 روپے، آہستہ آہستہ تمام معاملات چلتے ہیں. انسان کو کبھی بھی جلد باز نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کے نظام میں، اللہ کی یہ جو نظام ہے تدریج کا، اس نظام کا قائل ہو کر بندے کو تدریج کے ساتھ ہی چلنا چاہیے. آگے اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ سمجھایا، جب یہ چاند اور ستاروں کی بات کی ہے نا، ایک نظام شمسی، ایک نظام قمری ہے. میں اس پہ لمبی بات کروں گا تو فلکیات کا مسئلہ چڑھ جائے گا، میں صرف مختصر سی بات کہتا ہوں. ہم نظام شمسی کو بھی مانتے ہیں اور نظام قمری کو بھی مانتے ہیں. آگے اللہ نے خود فرمایا آیت نمبر 5 میں والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، خدا نے سورج کو روشنی بنایا ہے، چاند کو چاندنا بنایا ہے اور پھر ان کی منزلیں مقرر کی ہیں. سورج کی منزلیں 360 ہیں، چاند کی منزلیں 28 ہیں، اس لیے کہ چاند ایک مہینے میں اپنا دورہ مکمل کرتا ہے، سورج 360 دنوں میں دورہ مکمل کرتا ہے اور ایک دورے کا نام، ایک جگہ کا نام منزل ہے. تو ان یہ چاند کے 28-30 سکاب بنتے ہیں، لیکن چونکہ ایک رات کو نظر نہیں آتا اس لیے اس کے 28 سکاب شمار کیے جاتے ہیں. تو فرمایا شمسی مہینوں کا حساب بھی ہے اور قمری کا حساب بھی ہے. ہمارے پاکستان کے شمسی حساب چلتا ہے، لیکن شریعت کے مسائل کا تعلق یہ شمسی نظام سے نہیں ہے، شریعت کے مسائل کا تعلق یہ قمری نظام کے ساتھ ہے. اگر حج کرنا ہو تو چاند کا اعتبار ہوگا، چاند کی تاریخ کا. روزے رکھنے ہوں چاند کی تاریخ کا اعتبار ہوگا. اگر او خدا نہ کرے عورت کو طلاق ہو یا خامد فوت ہو، اس کی عدت میں قمری نظام کا حساب ہوگا، سورت کا حساب نہیں ہوگا. زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو قمری مہینے کا حساب ہوگا اور اس میں سورت کا حساب نہیں ہوگا. شریعت کے مسائل کا تعلق قمری اور اسلامی تاریخوں کے ساتھ ہے، لیکن اپنے کاروبار کو اگر کوئی بندہ شمسی نظام سے چلانا چاہے تو شریعت اس کو منع بھی نہیں کرتی اور یہ گناہ بھی نہیں ہے، لیکن نظام وہ بنائے جو قمری ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ چاند کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ فرض کفایہ کے درجے میں ہے. اگر ایک ضلع میں کسی کو بھی پتہ نہ ہو یہ سارے گناہگار ہوں گے، اور اگر دو چار کو پتہ ہو تو باقی ضلع گناہ سے بچ جائے گا. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے کہ شمسی کے ساتھ قمری حساب کا بھی خیال فرمائے. ایک عقیدے کے حوالے سے اس آیت کو بطور دلیل ذہن میں رکھ لیں. ہمارا اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات ہر جگہ پہ ہے اور اللہ کے پیغمبر مدینہ منورہ اپنی قبر میں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اپنی قبر مبارک میں ہے. جو اہل بدعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہیں، ان کی دلیل قرآن کی آیت ہے. میں اس کا جواب دینے لگا ہوں. ان کی دلیل یہ ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ذرا دلیل سمجھنا، ہم نے اپنے نبی کو پوری کائنات رحمت بنا کے بھیجا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ رحمت للعالمین ہے، تو بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر خدا کی رحمت نہ ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ رحمت ہیں، رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ. دلیل ذہن میں رکھنا، دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی خدا کی رحمت، رحمت ہر جگہ پہ، تو نبی ہر جگہ پہ. میں اس دلیل کا جواب دینے لگا ہوں. اگر کوئی دلیل دے نا آپ ذرا جواب دے نشین فرمائیں. والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے سورج کو روشنی بنایا ہے، ہم نے سورج کو روشنی بنایا. ایک بندہ دلیل دینے لگا نا اور یہ اللہ کے نبی ہر جگہ پر ہے، ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ کے نبی پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، رحمت ہر جگہ پہ، نبی ہر جگہ پہ. میں نے کہا قرآن کہتا ہے خدا نے سورج کو روشنی بنایا، روشنی ہر جگہ پہ، سورج ہر جگہ پہ، پھر کو سورج بھی حاضر و ناظر ہے. مجھے کہتے ہیں سورج تو ہر جگہ پہ نہیں ہے. میں نے کہا آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ کہتے ہیں آیت کا مطلب یہ ہے سورج آسمان پہ، روشنی ہر جگہ پہ. میں نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے نبی پاک مدینہ میں اور نبی کی رحمت ہر جگہ پہ. سورج آسمان پہ اور روشنی ہر جگہ پہ، اللہ کے نبی مدینہ میں اور نبی کی رحمت ہر جگہ پہ. جو آپ کی دلیل ہے وہی ہماری دلیل ہے، تو جو اس کا جو آپ اس کا جواب دیں گے اس کا جواب بھی بن جائے گا. آگے دیکھیں آیت نمبر 10. دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ذرا بات سمجھیں، اس آیت میں اللہ نے جنتی لوگوں کے تین جملوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلے جملے سمجھیں پھر عقیدہ سمجھیں. تین جملے کیا ہیں؟ کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے نا اور اللہ کی نعمتیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ شروع میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار ہوگی، ان کی دعا ہوگی سبحانک اللہم. بعض روایات میں یوں بھی آتا ہے کہ جب جنتی کوئی چیز لینا چاہیں گے دل میں خیال آئے گا، زبان سے سبحان اللہ کہیں گے، فرشتے وہ چیز ان کے سامنے پیش کر دیں. تو جنتی سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ بولو سبحان اللہ. میں سمجھ تو آپ کو نیند آ رہی ہے، اور گرمی میں دن کو بجلی نہیں ہوتی، آدمی نہیں سوتا، اور یہ پنکھوں کے نیچے بیٹھے تو نیند آتی ہے. مجھے اس بات کا اچھی طرح احساس ہے، لیکن میں اس لیے بیان مختصر کر لیتا ہوں کہ آپ لوگ زیادہ پریشان نہ ہو. آپ دیکھیں مسجد میں آئیں نا، توجہ رکھیں، مسجد میں آئیں اور مسجد خوبصورت ہو تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ نفل پڑھیں گے. سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کیسی مسجد ہے. تو جنت میں جائیں گے جنتی سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. مقام کیسا ہے، عوریں کیسی ہیں، بلاتی کیسی ہیں، عوروں کے تذکرے کیا کرو، یہ ایپ کی بات نہیں ہے. ہم عجیب لوگ ہیں, جو شرم کی باتیں ہیں وہ بے شرمی کی ہے اور جو بے شرمی کی ہے وہ شرم کی ہے. یعنی عجیب بات نہیں ہے, لڑکیوں کی گپے لگائیں گے تو کچھ محسوس نہیں ہوتا اور حوروں کی بات کریں کیسا مولوی ہے. دیکھو یار ممبر بیٹھ کے حوروں کی باتیں کرتا ہے. اللہ نے قرآن میں حوروں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس ملعون لعنت سے بچو اور جنت کی حوروں کی طلب کرو. سبحان اللہ نے اس لیے تذکرہ فرمایا ہے. ہم اس کے تذکرے پہ شرم محسوس کرتے ہیں اور آپ حیران ہوں گے قرآن کریم میں خدا نے حوروں کی 18 صفتیں بیان فرمائی. کتنی صفتیں؟ 18 صفتیں. اگر ان میں صفتوں کا تذکرہ تفصیل سے کرو نا آپ نے کہنا ہے بابا مولوی صاحب یہ تو ہی بول سکنا ہے. آپ کو سنتے ہوئے حجاب آنا شروع ہو جائے. قرآن نے ایسا نقشہ کھینچا ہے جنت میں حوروں کا, اور نقشہ اس لیے کھینچا ہے تاکہ مسلمانوں کے اندر طلب پیدا ہو اور جنت کی حور کے مشتاق ہو جائیں. میری عادت ہے میں جب قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں نا اور مسئلہ سمجھاتا ہوں تو ان کے ترجمے محاورات کے مطابق کرتا ہوں تاکہ لوگوں کے دماغ میں بات اترے. اللہ نے حوروں کی صفت ایک کیا بیان فرمائی ہے, لم یتمسن انسن ولا جان. اس حور کی صفت یہ ہے کہ یہ ان ٹچ قسم کی لڑکی ہوگی. اس سے بہتر میں ترجمہ کیا کر سکتا ہوں؟ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ سوچ سکتے ہیں, آپ حدیث مبارک پڑھیں ترجمہ کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, آپ امام کے ساتھ بتاؤ میری بات آپ کو بڑی تعجب کی لگے گی, جب بھی آپ نکاح کرنا چاہیں نا نکاح کرنا چاہیں اپنے بیٹے کے لیے سب سے زیادہ آپ کوشش کریں گے 18 سال 19 سال 20 سال کی بیٹی ہو. یہی طلب ہوتی ہے نا. نہ ملے تو پھر آپ خام اوسط بیان کرتے ہیں, نہیں عمر تو بڑی ہے پر ہے بڑی شریف. یہ ہمارے اپنے دل کو نا تسلی دینے کے جملے ہوتے ہیں, نہیں عمر تو کچھ بڑی ہوگی لیکن ماشاءاللہ ہے پڑی. اصل کیا مقصد ہوتا ہے کہ عمر یہ ہو. اب جو آپ کے دل کی طلب ہے نا جنت کی حور کی عمر جو ہوگی وہ 18 سال کی ہوگی. اللہ انسان کے دل میں جو جائز تقاضے رکھتے ہیں نا ان جائز تقاضوں کے پورا کرنے کی جگہ خدا نے جنت رکھی ہے. خدا نے کون سی جگہ رکھی ہے؟ جنت. میں کون سا تمہارے سامنے روڑا رہوں گا آپ کو باتیں سمجھانے کے لیے. اصل میں بہت ساری باتیں تب سمجھ آتی ہیں جب کسی بندے کے پاس تعلق بہت گہرا ہو, آنا جانا ہو, بیت قلبی ہو, مزاج سمجھتا ہو. وہ جو پہلی بار ہے اسے جا کر کہنا یار ایسی تو بڑی تعریف سنی تھی اور مولانا کہڑے مسئلے شروع کر دیتے اللہ ابھی سمجھے بہت بڑا عالم ہونا تھی انہیں کہڑی گلیں شروع کی ہیں. یعنی قرآن کو سمجھانا شروع کرو تو قوم کو تعجب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے عجیب مزاج. چلے اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں خلاصتاً ایک بات کہہ دیتا ہوں, اس کو بات اچھی طرح سمجھ لو. دنیا میں وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے اور جنت میں وہ ہوگا جو آپ چاہتا ہے. بس اس سے میں مختصر بات تو نہیں کہہ سکتا نا. دنیا میں وہ کرو جو اور جنت میں وہ ہوگا. یہ جو جنت کی دنیا میں آپ لڑکیاں چاہ رہے ہیں نا اور نہیں آ رہی کا, وہ جنت میں خدا اسے بہتر دے گا اور ایک نہیں دے گا ہزاروں کی تعداد میں دے گا. میں تمہیں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ بازار میں جائیں تو دل کرتا ہے میرے بال ایسے ہوں, میری پف ایسی ہو, میری زلفیں ایسی ہوں. کتنی خواہش ہوتی ہے اور پھر سٹائل بنا بنا کے نوجوان پھرتے ہیں. خدا نے جنت میں ایک بازار بنایا, اس بازار کا نام ہے سوق و صور, تصویروں کا بازار. پورے بازار میں تصویریں لگتی ہیں. آپ دیکھیں یار جب میں ایسا ہو جاؤں اللہ ایسے کر دیں گے. جو سٹائل آپ کو پسند ہوں گے نا وہ آپ نیت کرتے جائیں, سبحان اللہ فوراً تبدیل ہو گیا. اور گھر جائیں گے تو بیگم سمجھے گی یہ وہی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ تمہیں گھر ہور جانے نہ دے کون آ گیا. نہ نہ جائیں گے وہ پہچانے گی یہ وہی ہے. اب بتاؤ جو ہمارے دل کے تقاضے ہیں خدا نے اس کے پورا کرنے کی جگہ کون سی رکھی ہے؟ بولو نا کون سی جگہ ہے؟ ایک شاعر کا کلام ہے, اس کلام کو ایک جملہ میں سناتا ہوں. اللہ گواہ ہے بندے کے دل کو پھاڑ کے رکھتا ہے. ایسا پیارا اس نے کلام پڑھا ہے نا, اس میں ایک جملہ تھا. اس نے کہا عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. عجیب ہے فلسفہ میرے شیخ کا جہان سے, یہاں جو پیو تو حرام ہے وہاں جو پیو تو حلال ہے. میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ کی قسم بندے کی باتیں سمجھ آ جائیں نا خدا بندہ لعنت بھیجتا ہے دنیا کی زندگی اور گناہوں کی زندگی پر, پھر طلب کرتا ہے اللہ مجھے وہ جنت والی زندگی عطا فرما دے. گناہوں کے ماحول سے بچو. میں کس درد سے کہوں بچو؟ جو گناہ کر لیے ہیں اللہ کے لیے توبہ کرو. بس تھوڑے سے دل میں تصور کی ضرورت ہے, اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بھائی توبہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ میں بھی توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ بھی توبہ فرمائیں, اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. جنت میں جائیں گے تو سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ بات توجہ سمجھنا. اور اس کے بعد بتائیے تم فیحہ سلام, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کہیں گے اچھا قاری صاحب السلام علیکم, اچھا جی السلام علیکم, اچھا جی السلام. ایک دوسرے کو ملیں گے نا. آپ کسی شادی جگہ پہ جائیں اور خوبصورت ٹینٹ لگی ہو تو پہلے کیا کہتے ہیں, واہ جی واہ ماشاء اللہ سواد آ گیا, اور بعد میں کہتے ہیں السلام علیکم, اچھا تمہوں بھی دعوت ہے, اچھا تھوڑے والے بھی کاٹ گئے. جنت میں جائیں گے سب سے پہلے سبحان اللہ اور پھر اچھا ماشاء اللہ آپ بھی آ گئے, آپ بھی آ گئے. اب ایک دوسرے کو بھی سلام کریں گے, فرشتے بھی سلام کریں گے, سلام قولا من رب الرحیم, اللہ بھی سلام کرے گا. جب یہ دو مرحلے مکمل ہو جائیں گے پھر قرآن کہتے ہیں آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں کیا کہیں گے, الحمد للہ, اللہ تیرا ہی کرم ہے, اللہ تیرا ہی شکر ہے, ہم نلائق تھے, تو نے کتنا فضل فرما دیا ہے, الحمد للہ رب العالمین. یہ بات تو سمجھ آ گئی نا, میں جملے سمجھاتا رہوں نا, اللہ گواہ آپ وجد میں آئیں کہ قرآن نے کیسی عجیب بات فرمائی ہے. لیکن میں صرف بات کہتا ہوں, بتاؤ سبحان اللہ کہنا عبادت ہے یا نہیں؟ سمجھنا, سبحان اللہ کہنا عبادت ہے, سلام کرنا بولتے جاؤ, الحمدللہ رب العالمین کہنا یہ کہاں کہیں گے؟ بولو جنت میں کہیں گے, موت کے بعد یا پہلے؟ اچھی طرح سمجھنا. تو جب ہم یہ بات کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, انبیاء زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا, ہمارے خلاف لوگ آیت پڑھتے ہیں. قرآن کہتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی موت تک عبادت کر. یہ حدیث تو موت کے, حدیث تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے. جب عبادت ہے ہی موت تک تو نبی قبر میں عبادت کیسے کرتا ہے؟ آپ اس سے پوچھو اگر موت کے بعد عبادت نہیں ہے تو قرآن کیوں کہتا ہے جنت میں کہیں گے سبحان اللہ؟ جو آپ سمجھ آیا وہ سمجھ آیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ انبیاء قبروں میں نماز, اور ہمارے خلاف دلیل کیا پیش ہوتی ہے؟ قرآن میں ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اے نبی آپ عبادت کریں کب تک؟ جب تک موت نہیں آتی عبادت کریں. کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے, اور حدیث میں ہے کہ موت کے بعد عبادت ہے, تو حدیث قرآن کے خلاف ہو گئی نا. جو حدیث قرآن کے خلاف ہو اس حدیث کو نہیں کہتے. آپ سمجھتے ہیں علامہ صاحب بڑے مفسر قرآن ہے, حدیث کا انکار کر دیا. جی مفسر قرآن ہے, جو حدیثوں کا انکار کرے وہ مفسر قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں نا, اگر قرآن کہتا ہے موت تک عبادت ہے تو اسی قرآن میں ہے نا سورہ یونس آیت نمبر 10, دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. تو مولوی صاحب جواب دیو, ایک آیت آپ دیئے موت تو بات عبادت نہیں, دوسری آیت آپ دیئے جنت میں عبادت کریں گے. دونوں آیتوں کا ٹکراؤ ختم کر. اگر حدیث قرآن کے خلاف ہے یہ تو آیت آیت کے خلاف ہوگی. اللہ کرے آپ کو جواب سمجھ آ جائے. میں جواب کیا دے رہا ہوں ذرا جواب سمجھنا. دنیا میں وہ عبادت ہے, آدمی عبادت کرے تو اجر ملتا ہے, عبادت نہ کرے تو ثواب نہیں ملتا. اور موت کے بعد وہ عبادت ہے, اس عبادت پہ ثواب نہیں ہے, اس عبادت پہ لذت اور مزے ہیں, اس عبادت پہ لذت اور مزے ہیں. یہ جنت میں سبحان اللہ ثواب کے لیے, بولو مزے لینے کے لیے. کیوں کہیں گے؟ اور دنیا میں کہتے ہیں سبحان اللہ, ایک مرتبہ سبحان لگو جنت میں درخت لگے گا. اب جنت میں سبحان اللہ کہنے پر درخت نہیں لگنا, یہ جو دنیا میں سبحان اللہ کہا اس پہ درخت لگا ہے. جب اس درخت کو دیکھے گا نا تو کہے گا سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ اس وجہ سے نہیں, ایک درخت اور لگے, یہ سبحان اللہ اس بات پر ہے کہ میں نے دنیا میں کہا تھا اتنا بڑا درخت لگا ہے سبحان اللہ. اب یہ سبحان اللہ درخت کو لیے مزے لینے کے لیے. ہم دنیا میں نماز پڑھتے ہیں, پڑھیں گے تو اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا. نبی قبر میں نماز کیوں پڑھتا ہے؟ پڑھیں گے تو مزہ آتا ہے. بھائی آپ سمجھ آ گئی ہے؟ میں یہ عقیدے سے نہیں سمجھاتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہے. بھائی قرآن پڑھے تو سمجھ آئے نا قرآن کے خلاف ہے یا نہیں. ہو اکابر علماء دیوبند کا عقیدہ اور پھر قرآن کے خلاف ہو, ہماری سمجھ سے باہر ہے. ہمارے اکابر قرآن کے مخالف نہیں تھے, قرآن کی خدمت کرنے والے تھے. آیت نمبر 12, وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا. اللہ پاک نے دو جگہوں پر العجیب ترتیب سے بات فرمائی ہے. یہاں فرماتے ہیں جب انسان کو تکلیف پہنچے نا تو انسان لیٹ کر کے اللہ کو کہتا ہے اللہ میری تکلیف دور کر دے, پھر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اللہ تکلیف دور کر دے, پھر کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہ میری تکلیف کو دور کر دے. ترتیب کیا رکھی ہے؟ پہلے لیٹے ہوئے اور پھر بیٹھے اور پھر کھڑے ہو. بیمار ہے نا, لیٹا ہوا ہے تو لیٹے لیٹے کہتا ہے بھائی دعا کرو, پھر اٹھ کر کہتا ہے نہیں نہیں ایک منٹ بیٹھو بیٹھو, مجھے اٹھن دو ذرا, مجھے اٹھن دو, نہیں آپ لیٹے, نہیں نہیں مجھے اٹھن دو, اٹھ کے کہتا ہے ذرا میرے لیے دعا کرو اللہ ٹھیک فرما دے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور اگر اس سے بڑا بندہ ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں بیٹھے رہو, کہتے ہیں نہیں نہیں میں اٹھتا ہوں, ذرا تھوڑی سی دعا تو کر دو, اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ مجھے صحت دے دے. بیماری کی حالت میں اللہ فرماتے ہیں پہلو کے بل لیٹ کر دعائیں مانگتا ہے, پھر بیٹھ کر مانگتا ہے, پھر کھڑے ہو کر مانگتا ہے. اور جب ذکر کی باری آئی نا, فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کے ولی کھڑے ہو کے ذکر کرتا ہے, تھک جائے تو بیٹھ کے کرتا ہے, پھر تھک جائے تو لیٹ کے کرتا ہے. ذکر میں قیام سے بیٹھنے کی طرف ہے اور بیماری میں بیٹھنے سے کھڑے ہونے کی طرف ہے. اللہ نے فطرت انسان کی بیان کی ہے, کھڑا ہوتا ہے تھک جائے تو بیٹھ جاتا ہے اور بیٹھا ہو تو لیٹ جاتا ہے. تو جب بیماری ہے تو لیٹا ہوا ہے, پھر آئے تو بیٹھتا ہے, پھر آئے تو کھڑے ہو کر مانگتا ہے. لیکن جب ذکر کرنا ہو تو پھر ترتیب الگ ہے, اور بیماری میں گھبراہٹ اور ترتیب الگ ہے. اللہ میں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 15 میں مشرکین کے ایک اعتراض کا خدا نے جواب دیا ہے. مشرقین کے سامنے جب اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے نا, تو مشرقین وہ بات کہتے جو آج لوگ ہمیں کہتے ہیں. توجہ سمجھ نا, جو آج ہمیں لوگ آج کیا کہتے ہیں, مولانا صاحب کوئی گنجائش کر دو, کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کچھ گنجائش کر دو, دسواں ہے تو بدعت پر کوئی نہ ترتیب لاؤ, ساری مجبوری ہے, کل ہے تو بدعت لیکن کچھ نہ کچھ گنجائش نکالو. مشرقین کیا کہتے جب اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت کرتے نا, تو مشرق کہتے ایتنا بقرآن غیر ہذا, اے نبی یہ قرآن نہیں کوئی اور لائے, یہ قرآن نہیں کوئی اور لائے. اچھا یہ نہیں ہو سکتا او بدل ہو, کوئی تھوڑی سی تبدیلی کر دے, یا تو اس قرآن کی بجائے دوسرا قرآن ہے یا پھر تھوڑی سی. اور یہی بات آج ہمیں کہتے ہیں بھائی صاحب اسی سمجھ نہیں آتا دسواں ٹھیک نہیں, لیکن ساری مجبوری ہے کچھ گنجائش کڈو, کوئی نہ ترتیب بناؤ, کوئی اور ایک گدی کتاب کھولو جنہیں نکل دی ہوگی. یہ بات جو مشرقین مکہ حضور کو فرماتے ہیں نا, آج وہی بات نبی کے برخا کو کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا, توجہ رکھنا, فرمایا قل, میرے پیغمبر ان کو صاف صاف بتا, ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں قرآن کو نہیں بدل سکتا, میں نہیں بدل سکتا, ان اتبع الا ما یوحا الی, میں وحی کا پابند ہوں, انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, اگر میں نے وحی کو بدل دیا نا تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں, میرے بس میں نہیں ہے. ہم بھی امت یہ بات کہتے ہیں, ہم سے مسائل بدلنے کی توقع نہ رکھو, یہ بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ حضرات عمل فرما سکتے ہیں, فرمائے, نہیں فرما سکتے تو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے. آپ مجھے ایمان کے ساتھ بتاؤ, آپ علماء سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ توجہ رکھنا, کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں دعائیں کرائیں اور قیامت کو ہمارے کام ہے, اسی وجہ سے کرتے ہیں نا, قیامت کو ہماری سفارش کریں, ان کی بیعت کر لو, ان کی مجھے نماز پڑھ لو, ان کے مدرسے میں چندہ دے دو, دنیا کے لیے آخرت کے لیے. لیکن یہ بتاؤ آخرت میں تمہارے کام کون سے مولوی صاحب آئیں گے, کون سے عالم آئیں گے قیامت کو؟ آج لوگ کہتے ہیں معراج کی رات ہے, رات کا تعین نہیں ہے, یہ معراج کی رات ہے, مشہور ہے بھلا 27 رجب کی معراج کی رات ہے. میں نے آج اپنے گاؤں میں پورا گھنٹے کا جمعہ معراج کے عنوان پہ بیان کیا. میری بڑی خواہش تھی کہ ہم سرگود معراج کے نام پہ کانفرنس کرتے, میں منتظر تھا کوئی مجھے کہے تو میں جلسہ کروں, اور آپ نہ کہے تو میں نے فون تو نہیں کرنا, میری تاریخ رکھ لو, میرے بیان آئے ہیں تو میری بات سمجھ آ رہی ہے, میں نے فون تو نہیں کرنا, ابھی جلسہ رکھو. میں کہتا ہوں معراج پہ ہمیں بولنے دو اور آپ معراج پہ نکتے سنو. میں نے پورا گھنٹہ اپنے گاؤں میں معراج کے عنوان پہ بیان کیا. جو میں بات سمجھانے لگا ہوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے, بعض لوگوں کو دیکھا جہنم کی آگ کی کینچیوں سے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون ہے, فرمایا یہ وہ علماء ہیں جو حق بیان نہیں کرتے تھے. آپ ہم سے توقع رکھیں ہم سفارشیں بھی کریں اور یہ بھی کہیں کہ مسئلے بھی ٹھیک بیان نہ کرو, جب مسئلے غلط بیان کریں گے ہم خود عذاب میں پھنسے ہوں گے, بتاؤ تمہاری سفارش کیسے کریں؟ تو سفارش کون کریں گے؟ حق کو علماء, حق کو بیان کرنے والے, ملامت کی پرواہ نہ کرنے والے اور قوم سے مفاد نہ رکھنے والے, خالص مسئلہ بیان کریں, یہ قیامت کے دن ہمارے سفارشی ہوں گے. دعا کریں اللہ ہمیں ایسے علماء سے جوڑ کے رکھے. اللہ رب العزت نے اولیاء کے بارے میں ایک جملہ فرمایا, لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. بس میں چھوٹی سی بات کہتا ہوں, اللہ کے ولی کو اللہ دنیا میں بھی بشارت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں. دنیا میں بشارت کیا ہوتی ہے؟ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں بشارت یہ ہوتی ہے وہ خود اچھی خواب دیکھتا ہے یا لوگ اس کے بارے میں اچھی خوابیں دیکھتے ہیں. وہ خود اچھی خواب دیکھتا ہے یا لوگ اس کے بارے میں اچھی خواب. اور دوسری اس کی نشانی کیا ہے کہ بغیر مفاد کے اللہ اس بندے بغیر مفاد کے لوگ اس سے پیار کرتے ہیں. یہ دنیا میں اللہ اس کو خوشخبری عطا فرماتے ہیں اور موت کے بعد اللہ جنت کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اس میں آیت نمبر 81 اور 82 میں اس لیے کہہ رہا ہوں آیتیں تو آپ کو یاد نہیں رہیں گی لیکن آپ نمبر یاد رکھ لیں. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور یاد رکھیں. میں ایک بات سمجھانے لگوں آیت نمبر 81 اور 82 یہ آج پوری دنیا میں ایک مسئلہ ہے. مولوی صاحب کوئی صاحب کب لا دیو دکان نہیں چل رہی بھائی جادو ہو گیا ہے آثار آ گئے نے فلاں عامل کو گیا کو نے گیا ہے بھائی جس عامل کے پاس جائیں گے اس نے آپ کو بتانا تو ہے نا نہیں بات سمجھ اس نے بتانا ہے ایسی بات بتائے گا کہ آپ واقعی پریشان ہوں اور آپ ان سے علاج شروع کروا دیں. اب بات سمجھیں آیت نمبر 81 اور 82 یہ دو آیتیں آپ ذہن میں رکھ لیں یاد رکھ لیں گے. سورہ یونس آیت نمبر 81 اور 82 یہ دو آیتیں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھیں جادو اثر نہیں کرے گا. اگر جادو ہوگا تو اللہ اسے بچا دے. اس سے آسان نسخہ میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں لیکن آپ کو قیمت کیوں نہیں سمجھ آنی اس لیے کہ میں نے مفت دیا ہے. آپ 87 تشریف لاتے 1000 روپیہ خرچ کرتے 2000 جیب میں ڈالتے اور آپ کہتے واقع مول سا نے بڑا نہ بھیج دیا وہ میں پوڑی میں لپیٹ کے دیتا پھر آپ نے کہنا تو بات بالکل ٹھیک ہے. آسان بات قوم کی سمجھ میں نہیں آتی. آیت کا نمبر کیا 81 اور آیت نمبر 82 یہ آیتیں فلما القوسہ ان اللہ سبتلو ان اللہ لا یشرو عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلمات ولو کرہ المجرمون. بحمد اللہ تعالیٰ سال ہر سال سے میرا معمول ہے میں صبح کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھتا ہوں اور شام کو بھی پڑھتا ہوں اور آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھیں جادو اثر نہیں کرے گا. اگر ہوگا جادو اللہ اپنے کرم سے اس کو صاف فرما دے گا. آیت نمبر 99 اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے اور میں نے چھوٹا سا مسئلہ سمجھانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ربنا تمس علی قلوب اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو مال دیا دولت دیا ہے امت کو برباد کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں کو مسخ کر کے رکھ دے. حدیث میں آتا ہے ان کے جو باغات تھے وہ بھی پتھر بن گئے ان کے سونے چاندی پتھر بن گئے سارے اموال خدا نے ختم کر دیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ان کے دلوں کو بھی سخت کر دے اب یہ ایمان تو لائیں گے نہیں ان کو عذاب دے دے. اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما ہم نے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے. یہ دونوں کی دعا کیا ہے دعا کون مانگ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون کیا فرماتے ہیں آمین. توجہ رکھنا اس آیت سے معلوم ہوا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں باوجود شافی مسلک ہونے کے امام شافی کے مقلد ہیں کہتے ہیں اس آیت سے پتہ چلا ہے کہ یہ جو ہم نماز میں امام علیہ السوالین پڑھتا ہے نا ہم آمین کہتے ہیں یہ آمین دعا ہے. حضرت موسیٰ دعا مانگتے ہارون آمین کہتے اللہ نے دونوں کو فرمایا قد اجیبت دعوتکما ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے. پتہ چلا کہ دعا آمین دعا ہے اور دعا کے بارے میں قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ جب تم دعا مانگو گڑ گڑا کر مانگو اور آہستہ مانگو. امام رازی فرماتے ہیں باوجود اس کے میں امام شافی کا مقلد ہوں لیکن حق یہ ہے آمین آہستہ کہنے پہ قرآن امام ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے. سبحان اللہ چھوٹی دلیل نہیں ہے. امام شافی کا مقلد امام فخر الدین رازی 30 جلدوں میں تفسیر کبیر لکھی ہے 30 جلدوں میں عربی زبان میں فرمایا اس مسئلے پہ آمین آہستہ کہنے پہ قرآن امام ابو حنیفہ کا ساتھ دیتا ہے وبہذا نقول لہذا اس مسئلے پہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں. اللہ ہمیں اپنے مسئلہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے. بس میں آخری آیت ایک بات ختم کرتا ہوں آیت نمبر 109 اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کو بات سمجھائیں اگر یہ نہیں سمجھتے تو آپ فکر نہ فرمائیں ہدایت کریں گے تو اپنے لیے گمراہ ہوں گے تو وبال ان پر ہوگا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ واصبر حتى يحكم الله، آپ وہی کی اتباع کریں اور صبر کرتے رہیں، اللہ فیصلہ فرما دیں گے اور اللہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. اس میں اللہ کے نبی کو تسلی دی ہے اور علماء کے لیے ہدایت جاری فرمائی ہے. علماء کو چاہیے دلائل کے ساتھ اپنے مسئلوں کو بیان فرماتے رہیں، اگر قوم قبول کرے ان کا شکریہ ادا کریں، اور اگر قوم قبول نہ کرے تو زیادہ پریشان نہ ہوں، بس بات کیا کہ اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنے مسلک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولی وعلی آلہ اصحابی اجمعین. اے مولا کریم، جتنے حضرات تشریف لائے سب کی آمد قبول فرما. اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، خطاؤں سے درگزر فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، اس درس قرآن کو مبارک فرما دے، شرور و فتن سے محفوظ فرما لے. اے اللہ، ہم سب کے اعمال کو سنت کے مطابق بنا دے، ظاہر اور باطن کو صاف فرما دے. اے اللہ، ہم نے جو گناہ کیا اپنے فضل سے معاف فرما دے. اللہ، آئندہ ہمیں گناہوں سے بچا لے. اللہ، تو معاف نہ فرمائے کو معاف فرمانے والا نہیں، اگر تو نہ بچائے کوئی بچانے والا نہیں. اللہ، گزشتہ معاف فرما دے، آئندہ ہماری حفاظت فرما لے. ہمارا گناہوں کو دل بھی کرے، اللہ تو تب بھی محفوظ فرما لے. ہمارا جی چاہے، اللہ تو تب بھی حفاظت فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہمارے عزیز احباب جتنی یہاں فوتگیاں ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے. ہمارے یہاں دوست ہیں بھائی شکیل کمبو، ان کی نانی پچھلے دنوں میں فوت ہوئی ہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. میں گزشتہ ہفتے ان کے یہاں تعزیت کے لیے آیا، پہلے دیکھیں ہمشیرہ فوت ہو گئی، پھر ایک اور خاتون فوت ہوئی، اب نانی فوت ہو گئی. تو جتنے بھی مسلمانوں کے رشتہ دار وفات پا چکے ہیں، دعا کریں اللہ سب کو معاف فرما دے. اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، اور جو زندہ ہیں اللہ خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما. میرے شیخ اور مرشد عارف بلّہ اقدس مولانا حکیم احمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، گزشتہ دنوں کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کے درجات بلند فرما. ہمارے اس درس قرآن کے اجر و ثواب کو اللہ ان کی روح مبارک کو بھی عطا فرما. جو دعائیں مانگی اللہ قبول فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خلق کے لیے.